do trzeciej. Ja odczuwajmy w mordę, pozdro za rybie. To ryje beret, winę ponosi debet na koncie. Co jest żeber? Łączy, odbierz. Nieźle, skutek, użytkownik tego numeru zamówił rozmowę na twój koszt. Chcę ten WP. I jak jest Ściepana, wiesz co? To kwota się dzieli na trzech. Każdy jest nieraz pod kreską, a trzeba odetchnąć. Nie ma lekko, skoro co noc ciężko ogarnąć nam cokolwiek. Zioło, zioło. Mam pytania, deficyt odpowiedzi zazwyczaj. Przez to miewam takie weekendy, że nie mam pytań. Do braka, braku się przyzwyczajasz. Tylko braku działań nie ma przy nas. Czego cię pozbawia świat, czego się pozbawiasz sam? To, że jest do czego wracać, stale nam poprawia humor. Debet kiedzie ponosi winy za historię miejskie. I to, co niekoniecznie może mnie napawać dumą. To ryje beret, winę ponosi debet. To ryje beret, winę ponosi debet. To ryje beret, winę ponosi debet. To ryje beret, winę ponosi debet. Poznałem ją na pewnej imprezie hip-hop. Odsłaniała pierś w stylu Paris Hilton, w stylu Paris była też egzaltowana, tak że nawet biały by się obraził. Nara, na celowniku same pary mam. Jak na razie przyszłaś sama, czy z pedałem, czy jesteś pedałem sama? Dobra, kończę te pytania, lecę dalej tu. Debet mózg, defekt ma od jarania. Kręcę się jak smród po gaciach, jak ćpun po ścianach, jak skum po braciach i chyba czas stąd wypierdalać. Stan faktyczny to zryty czosnek synku, a ja chciałbym mieć problem z oczopląsem jak w krośnie na rynku. Coś mnie do styksu ciągnie, jak nadzieję na long play. Jeszcze w tę wiosnę, jak nadzieję, że nie skończę samotnie w tę nockę. Dobra, olej, zwinę na ośkę. To ryje beret, winę ponosi debet. To ryje beret, winę ponosi debet. To ryje beret, winę ponosi debet. To ryje beret, winę ponosi debet. Beret jak pijany w freestyle, bo nego laremsa. Ale my mamy berety nie do zdarcia. Lata praktyk spowodowały, że w sytuacji, kiedy się hasik nas nie trzyma, my mamy w ryzach i tak to, bo znamy survival. Wiemy jak zahachmęcić, żeby nie wydać. Jak chcesz mnie nazywaj, ja obrócę sobie to w żart. Bo kompleksy, gdybym się ich nie pozbył w tej kwestii, popierdoliłoby mnie do reszty. Weźmy na następujący przykład. Zeszły weekend, ja i współautostopowiczka w ciemnej cipie, kilkadziesiąt kilometrów od celu. Męczy głód, pizgawica i echo w portfelu. I równe zero widoki na szamę, przegiebane na serio. Wchodzę na stację, łapię Pringles i wynoszę na zewnątrz. Jakoś mnie sumienie nie męczy, bo my poryte berety nie bulimy za Pringles.